middernacht, het begin van maandag 1 januari 2024. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Namens de NOS wens ik u een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe. Dan het nieuws. In Den Haag zijn agenten bekogeld met zwaar vuurwerk en flessen met brandbaar materiaal, zegt een woordvoerder van de politie. Het is niet duidelijk om welk materiaal het ging. De ME is ingezet om de orde te herstellen. Ook in Amsterdam-West is de ME op meerdere locaties in actie gekomen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk gegooid. De politie heeft op meerdere plekken in het land vuurwerk in beslag genomen. Zo vonden agenten in een huis in Den Haag 69 cobra's en meer dan 400 nitraten. In een woning in Eerbeek in Gelderland lag 570 kilo vuurwerk. In dat huis werd ook gerookt. En in Drachten vonden agenten in een woning ook ruim 500 kilo vuurwerk, waarvan een groot deel alleen door professionals mag worden afgestoken. Rond deze tijd start de Nationale Vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Het was even spannend of het wel door zou gaan, omdat het hard waait. De gemeente Rotterdam verwacht er 60.000 bezoekers. In een paar andere plaatsen zijn vuurwerkshows geschrapt vanwege het onstuimige weer. Zoals in Tilburg, Hilversum en Hoek van Holland. In Tilburg wordt de show morgen ingehaald. In Oldehoven in Groningen heeft een auto 3 voetgangers aangereden. Een van hen is overleden. De 2 anderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. De 3 slachtoffers waren volgens getuigen op een oudejaarsfeestje in de buurt geweest. Het weer. Tijdens de jaarwisseling trekken er buien over het land. Het waait stevig, mogelijk met windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag wordt het vaker droog bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy-Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Ik ben Lara Billy-Rensen. Vannacht een speciale uitzending aan het begin van het kerstverse jaar van Wat Blijft. U hoort een selectie van onze mooiste verhalen uit 2023. Maar voordat we beginnen wens ik u natuurlijk graag eerst een heel gelukkig en gezond nieuwjaar. Met hopelijk veel mooie gesprekken en ontmoetingen die indruk maken. In het tweede uur onder andere aandacht voor programmamaker en cabaretier Wim de Bie, violist John Helstone en het levensverhaal van wielrenster Wilma van der Wal. Maar we beginnen met schrijver Marga Minko, die haar getuigenissen uit de Tweede Wereldoorlog opschreef in het indrukwekkende boek Het Bittere Kruid. Waarom ik lezingen hou? Ik ben daar nu eenmaal een keer mee begonnen. Ik krijg steeds meer aanvragen uit het hele land en ik kan zo moeilijk nee zeggen. Trouwens, het trekt me wel aan, dat reizen overal naartoe, naar plaatsen waar je nog nooit van gehoord hebt en die je anders ook nooit zal aandoen. En in zalen terechtkomen waar mensen op je zitten te wachten. Fijn dat u er bent, zegt iemand dan. Maar aan de andere kant ga ik ook wel met tegenzin van huis. Zie ik er tegenop. Omdat ik van tevoren weet weer een hele avond of middag met mijn oorlogsverleden geconfronteerd te zullen worden. Als ze me dan vragen of ik dat niet vervelend vind, probeer ik duidelijk te maken dat het voor mij 2 verschillende dingen zijn. De oorlog zoals ik die beleefd heb, en de oorlog waar ik als schrijver door geobsedeerd word, waar ik dikwijls niet omheen kan als ik aan een verhaal bezig ben. Of ik er nu over praat of over schrijf, maakt voor mij geen verschil. Ik heb er een bepaalde vorm voor gevonden. Dat wat ik kwijt wou, daar heb ik over geschreven en daar kan ik gewoon over praten. Dat was een fragment uit de documentaire over Marga Minko. Minko werd geboren in een Joods gezin in 1920 als Sara Menko. Op haar 18e begon ze met werken voor de Bredase Courant, maar werd ontslagen in 1940, voordat het landelijk bepaald was dat Joden niet dat soort werk mochten verrichten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef ze de gebeurtenissen op. Herschreef deze totdat ze goed genoeg waren. In 1957 kwam haar boek Het Bittere Kruid uit. Een boek dat op de meeste leeslijsten van de middelbare scholieren stond en op velen een diepe indruk maakte. Ik heb contact met Bertien Minko, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Goedenacht, Bertien. Goedenacht, hallo. Je bent familie, hè, van Marga Minko. Hebben jullie elkaar wel eens ontmoet? Ja, we hebben elkaar wel eens ontmoet, niet heel vaak. Maar we waren familie en er zijn eigenlijk niet zoveel Minko's. Dat is wel echt heel bijzonder, zeg. En, hoe waren die ontmoetingen? Hoe vond u het om haar te kennen? Nou, dat is eigenlijk pas gebeurd. Ik geloof dat ik ergens in de 20 was. En toen ben ik een keer bij haar op visite geweest. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Ik ken haar natuurlijk als de schrijfster. Dus ik vond het mooi om bij haar op bezoek te gaan. En ik kan me herinneren dat ik daar thuis kwam en dat haar man Bert Voeten, dat hij eigenlijk het woord voerde. Hij was eigenlijk de gezellige gangmaker in het geheel. En zij was wat schuchter en observeerde, ik denk wel toch als een echte schrijfster. En zij was wat voorzichtiger in de omgang. Oh ja. En noemden jullie elkaar dan nichtje en tante? Nou, inderdaad, toen ik wegging, toen zei ze voor de grap, dan ben ik voortaan tante en dan ben jij nichtje. En ik schreef er ook wel eens een brief of een kaartje. En ik weet dat mijn kind werd geboren en dat ik inderdaad voor nichtje een felicitatie kreeg. Dat vond ik heel dierbaar. En ken je daarvoor haar boek of dus de boeken van je tante al? Ja, zeker. Het Bittere Kruid, ja, wie kende dat niet? Ik kan me ook als een dag van gisteren herinneren dat ik op de middelbare school dat we het verhaal Het Adres in de klas gingen lezen. En ik geloof dat dit in een bulkboek stond. Weet je wel nog wat dat is? Zo'n krantje, hè? Zo'n krantje. Ik denk dat het daarin stond. En ik weet dat we het gingen lezen. En dat ik het een verpletterend verhaal vond. En natuurlijk ook omdat zij Marga Minko was natuurlijk. Maar ik kan me ook herinneren dat ik thuis toen ook vroeg aan mijn ouders of zij ook zoiets hadden meegemaakt. En dat bleek ook het geval. Het Adres gaat over dat ze na de oorlog op bezoek gaat bij mensen die de spullen van haar ouders hebben bewaard. En dan gaat ze daar bezoek en dan krijgt ze dus niks terug. Niks terug, ja. Ja, ja. Wat maakt haar werk zo bijzonder? Wat zou je daarover kunnen vertellen? Nou, ik denk alleen al het feit dat zij zo snel eigenlijk na de oorlog is gaan publiceren. Daarmee is ze denk ik een van de eerste geweest die een taal heeft gezocht en gevonden om hierover te gaan vertellen. En ik vind nog steeds, als je haar werk leest, het heeft totaal niet ingeboet. Het is totaal niks ouderwets geworden. Het is, ieder woord staat op zijn plek. Het is heel, heel sober en helder en precies geformuleerd. Het is heel toegankelijk. Het is heel mooi om te lezen. En, maar wat het vooral doet is, het is met een soort aandacht en concentratie geschreven, waardoor je ook enorm gaat focussen eigenlijk op precies de scènes die zij beschrijft en die ze heeft meegemaakt. Waardoor je enorm gaat identificeren eigenlijk met haar. Dat vind ik heel, heel krachtig. Ja, er zijn hele indringende stukken ook die ze schrijft. Hè? Bijvoorbeeld, ik zal even een stuk voorlezen. Het stuk waar ze besluit te vluchten als de Duitsers in haar woonkamer staan. Ja. Dat is uit haar debuut dus, boek Bittere Kruid. Ja. Het waren grote mannen en ze hadden lichte regenjassen aan. Haal onze jassen even, zei mijn vader tegen mij. Mijn moeder dronk haar kopje thee uit. Met mijn mantel aan bleef ik in de gang staan. Ik hoorde mijn vader iets zeggen. Een van de mannen zei iets terug. Ik kon niet verstaan wat het was. Ik luisterde met mijn oor tegen de kamerdeur. Weer hoorde ik mijn vaders stem. En weer verstond ik het niet. En toen draaide ik me om. Liep de keuken door, de tuin in. Het was donker. Mijn voet stootte tegen iets ronds. Het moest een bal zijn. Zacht trok ik het tuinpoortje achter me dicht en rende de straat uit. Ja. Het is ook heel gedetailleerd, hè? Je zit heel gedetailleerd. Meteen in die ervaring van dat moment. Ja, je bent er helemaal in. En ook met al die details. Haar moeder dronk het kopje thee uit. Dat is eigenlijk ook zo bijzonder, hè? Dat ondertussen er een gewone handeling doorgaat. Ja. Dat je tegen een bal stoot. Het is zo gedetailleerd en ook zo, daardoor ook zo gewoon. Ja. Ja, jij hebt ook zo'n tuinhekje bij wijze van spreken. En je de durvende woonkamer. Het had iedereen kunnen overkomen, maar het overkwam hun. En het is eigenlijk een hele ze beschrijft het alsof het ook iets heel gewoons gaat erdoor. En het is tegelijkertijd gebeurd het meest waanzinnige. En het is natuurlijk het meest verschrikkelijke moment van haar leven geweest. Want op dat moment heeft zij besloten te gaan. En is zij eigenlijk het leven tegemoet gerend. En heeft haar ouders achtergelaten. Die vervolgens via Westerbork naar Sobibor zijn gedeporteerd. Tja. Dus het is voor april 43 vermoedelijk geweest. Ja, ongekend. Om dat zo op te schrijven en dat moment zo te vangen. Dat heeft ze natuurlijk vaker gedaan. Nog niemand had het gedaan toen. Nee, precies. Want mensen vonden het ook echt moeilijk om erover te praten en te schrijven. Nou, dat is denk ik de meest of heel veel voorkomend. Dat in families werd gezwegen. Mm. Er werd niet over gesproken. Als je dan uiteindelijk als mensen wel gingen spreken of daarover, dan merkte je ook, ze vonden het moeilijk om de juiste woorden te kiezen, om zichzelf eigenlijk te confronteren daarmee. En laat staan dat ze, anders wilden anderen er ook niet mee confronteren. Ze wilden het liefst vergeten. En dat is eigenlijk zo bijzonder. Dat heeft zij dus niet willen doen. Zij wilde het juist niet vergeten. Zij heeft het precies willen vastleggen. Ja, en het vertellen. Ja, en hoe belangrijk is dat we nu nog dit soort van getuigenissen hebben? Nou kreeg ze pas in 2019 de PC Hoofdprijs. Ze vond dat zelf vrij laat. Velen waren dat trouwens met haar eens. Waarom heeft zij pas zo laat die prijs ontvangen? Dat weet ik natuurlijk niet. Want het moet eigenlijk aan de commissie van de PC Hoofdprijs vragen. Maar misschien... Jij hebt natuurlijk in Nederland is de focus heel erg op mannelijke schrijvers geweest. Misschien heeft dat meegespeeld. Haar oeuvre is misschien ook lang gezien als klein en heel specifiek en speciaal over de oorlog. Alsof dat dan geen literatuur zou zijn. Maar ik vind juist de literaire kwaliteit van haar werk zo immens. Ja. Waardoor het zo indringend is. Dus ik denk dat het gewoon... jammer en stom en zonde is dat ze het haar niet eerder hebben gegeven. En gelukkig dat ze het uiteindelijk wel hebben gedaan. Ja, precies. Ja. We hebben ook lezingen, natuurlijk heel veel van Marga Minko. En daar heeft het ook over schuldgevoelens. Maar dan vanuit niet-Joodse mensen, waaruit een soort antisemitisme groeit. Zullen we daar heel even naar luisteren? Ik had gemerkt dat ik bij een bepaalde passage in de loop der jaren... mijn lichaam het niet lekker voelde, niet prettig. Ik werd een beetje duizelig. Dat duizelig worden, ik bracht dat niet zo gauw in verband met die bepaalde passage. Dat ging namelijk over het antisemitisme van na de oorlog. Daar kan ik me soms nog heel erg kwaad om maken en vooral een jaar geleden. Ik had een regel aangehaald van Amerongen, die in een boekje ergens of in een artikel iets over het antisemitisme van na de oorlog had gezegd. En dat haalde ik aan in mijn lezing. En tenslotte merkte ik dat als ik dat zei, dan werd ik duizelig. En dan werd het even zwart voor mijn ogen en dan zag ik sterretjes. En er zijn langzamerhand enige tientallen gestrekte meters literatuur over de Duitse overheersing gepubliceerd. En 99% van de geschiedschrijvers helpt braaf mee om de genoemde mythe tot stand te houden. En Van Amerongen schrijft verder in zijn artikel over de golf van jodenhaat die na de oorlog over ons land sloeg. En hij vraagt zich af of de oorzaak kan zijn dat we 5 jaar lang door de Duitsers geïnfecteerd waren, of dat we het zoeken moeten in het feit dat men zich ergens schuldig voelde aan deze volkermoord. Ja, wat vind jij van die theorie? Ja, Nou, ik vind dat helemaal niet zo gek. Uiteindelijk, kijk, wij hebben in Nederland heel graag willen geloven dat wat er gebeurd is met de Jodenvervolging, dat dat door de Duitsers kwam. Maar daar hebben natuurlijk heel veel Nederlanders aan meegewerkt, op wat voor manier dan ook. Hè? Ja. Dus de meeste mensen die in Westerbork kwamen, zeggen we altijd, die zagen pas in de trein naar Auschwitz vaak de eerste Duitser. Want ze waren van hun huis gehaald door Nederlandse politieagenten. Ze zijn op de trein gezet door mensen van de NS. Zij zijn naar Westerbork vervoerd. Nederlandse ambtenaren hebben meegewerkt. En zonder nou te gaan zeggen dat half Nederland fout was, dat vind ik ook nogal ver gaan. Maar denk ik wel dat er een... of dat nou antisemitisme is geweest, of angst voor de bezetter, of alles daartussenin. Dat is moeilijk om daarover te generaliseren. Maar ik denk wel dat het klopt dat wij als land er nog steeds niet echt mee in het reinen zijn gekomen. Ja. Omdat we ook niet goed onder ogen kunnen zien wat de bijdrage van Nederland en Nederlanders en de Nederlandse samenleving is geweest aan het feit dat hier zo'n enorm hoog percentage Joden is vermoord. Tot slot, hoe belangrijk is het dat het werk van Minko bestaat en dat we stil blijven staan bij de oorlog en de vervolgingen? Ik denk dat als we over 500 jaar terugkijken naar de tijd dat de Jodenvervolging, de Holocaust, iets is wat nog steeds als dieptepunt in de geschiedenis van de mensheid zal staan. Dus het is ontzettend belangrijk dat wij daar als samenleving over vertellen, over blijven vertellen, over naar luisteren, naar getuigenissen luisteren. En dat werk van Marga Minko is van ongekend groot belang, ook voor ons werk in Westerbork, omdat zij die stemmen van die eerste generatie, van de mensen die het zelf hebben meegemaakt, juist in tijden van fake news, is dat van waanzinnig grote waarde. Bertien Minko, familie van Marga Minko en directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dank u wel. Marga Minko overleed 10 juli op 103-jarige leeftijd. Ze verkocht 180 miljoen albums en won 12 Grammys. Ze werd 2 keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Ze stond als eerste zwarte vrouwelijke artiest op de cover van tijdschrift Rolling Stone. En Beyoncé, Obama en Mick Jagger rouwden publiekelijk om haar dood. Ik heb het natuurlijk over zangeres Tina Turner, die op 24 mei op 83-jarige leeftijd overleed. De carrière van Tina Turner besloeg ruim 50 jaar. Vanaf de jaren 80 scoorde ze enorme rockhits, zoals What's Love Got to Do With It of Simply the Best. Maar de eerste 20 jaar van haar carrière maakte Tina Turner al nummers die de muziekwereld blijvend veranderden. Vannacht zullen we stilstaan bij die eerste periode. Want ze mag later een popicoon zijn geworden, Tina Turner blijft uiteindelijk ook de Queen of Rock and Roll. Tina Turner werd geboren als Anna Mae Bullock in Nutbush, Tennessee. Haar ouders, Zelma en Floyd Bullock, waren fabrieksarbeiders en actief in de kerk. En Anna Mae wilde eigenlijk verpleegster worden. Maar haar zus nam haar een keer mee naar een nachtclub in de stad. En daar ontmoette Anna Mae iemand die haar leven op allerlei manieren zou gaan veranderen. Muzikant Ike Turner. Ik zag hem spelen en raakte in trance, vertelde ze later over die ontmoeting. Dus vroeg ze aan Ike of ze een keer met hem mee mocht zingen. Hij was sceptisch in eerste instantie, maar stond het toe. En dat klonk in 1958 zo, op Ike Turner's nummer Buckstop. De grote doorbraak kwam 2 jaar later, toen een andere zangeres niet opkwam dagen in de studio en Anna May haar kans greep. Ze zong A Fool in Love. En het nummer werd een enorme hit. There's something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong? You're just a fool, you know you're in love. What you say? Die stemmen. Ondertussen hadden Ike Turner en Anna May een relatie gekregen. En Ike Turner vond het tijd voor een naamsverandering. Anna May Bullock werd Tina Turner en hun band The Ike en Tina Turner View was geboren. Ike en Tina trouwden ook in 1962 en traden steeds vaker op, samen met hun achtergrondzangeressen, de Ikettes, die hun optredens net als Tina afmaakten met geweldige danspasjes. En die pasjes, ja, dat ging niet zomaar. Die vergde wel wat oefening, zo was te horen in Tina's kleedkamer. Ja, en al dat harde werk, dat wierp gelukkig zijn vruchten af, want de concurrentie onder muzikanten was moordend in haar begintijd, vertelt Tina Turner hier zelf. Maar Tina deed iets wat veel andere zangeressen niet konden. I was the only one that danced. And I remember Lily Richard said, Tina dances. You know, it's hard for us to compete with her because I always did the twist, I always danced on stage. Nou, ik was de enige die dat deed, die danste, al dus Tina Turner. Maar naast dat dansen had ze natuurlijk ook wel iets anders mee. We zeiden het al net, die stem in een interview. Zei Turner zelf ooit dat ze haar stem eerst niet zo mooi vond. Hij was laag, anders dan die van andere zangeressen in die tijd. Maar na een tijdje kon ze hem wel omarmen. How does your voice sound to you? Deep. And even it goes deeper. So. Do you like your voice, Tina? Do you think you have a good voice? You know, in the beginning I didn't. I thought it was kind of ugly because it was didn't sound like Diana Ross. But then afterwards I thought, yeah, it sounds like the guys. Heel lekker. Ondertussen werden Ike en Tina Turner steeds groter. Hun single River Deep Mountain High deed in 1966 nog niet zo heel veel in Amerika, maar in Groot-Brittannië werd het een monsterhit. Zo groot zelfs dat de Rolling Stones Ike en Tina vroegen als het voorprogramma op hun tour. Vanaf de late jaren 60 kreeg het duo ook mainstream succes in het thuisland. En waren ze niet meer weg te denken uit de muziekbusiness. Hun grootste hit was een cover van het nummer Proud Mary door Creedence Clearwater Revival. Ze wonnen er een Grammy mee voor. Beste R&B performance door een groep. Hier hoor je Tina en Ike live op de Italiaanse televisie. Dat was in 1971. Keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, oh. Rolling on a river, rolling on the river, rolling, rolling, rolling, rolling, oh. Rolling on a river. Toch vertelt hun succes ook een andere kant. In haar autobiografie, Aitina, uit 1986, schreef Tina Turner dat Ike haar tijdens hun huwelijk jarenlang mishandelde en dat hij zwaar verslaafd was aan drugs. Het koppel scheidde in 1976 en Tina laste een pauze in haar muziekcarrière die een aantal jaren duurde. Even later reflecteerde ze op die periode in een interview. Ik heb nooit liefde gekend, zei ze. Niemand heeft ooit van mij gehouden. De laatste hit die Tina en Ike samen maakten was Nutbush City Limits, over Tina's geboorteplaats in Tennessee. En daar hoor je al iets van de latere Tina Turner in terug. Turner overleed op 83-jarige leeftijd in haar woonplaats dichtbij Zurich in Zwitserland, waar ze de laatste jaren van haar leven woonde met haar tweede man. In de krant The Guardian vatte een journalist haar leven en werk zo samen. Turners muzikale karakter was altijd een combinatie van licht en mysterie. Een mengeling van melancholie en woeste vitaliteit die vaak een beetje flirtte met gevaar. Nou, laten we nog één keer naar die prachtige en ook gevaarlijke mix luisteren. Hier is Goodbye So Long door Ike en Tina Turner uit 1970. So long, Tina Turner. Ze werd 83 jaar. Het overlijden van zulke iconische muzikanten voelt toch een beetje als het einde van een tijdperk. Heeft u dat ook? Ons volgende verhaal gaat ook over het einde van een tijdperk. Afgelopen jaar overleed Hans Modrow, de laatste communistische minister-president van de DDR. Collega Koen Verbraak sprak over hem met historicus en Duitslandkenner Willem Melching. Goedenavond. Berlijn was vandaag opeens niet langer meer een verdeelde stad. Na de aankondiging dat de grenzen met West-Duitsland onmiddellijk geopend zouden worden, stroomden Oost-Duitsers naar de muur, het symbool van de zo gehate Duitse deling. Hallo! Hallo! Hallo! Bravo! Van west naar oost en omgekeerd. De grimmige decors van beroemde spionnenfilms waren vannacht getuigen van emotie, ontroering en feest. Tienduizenden Berlijners slechten eigenhandig de muur. Het is werkelijk die grote vreugde over deze dag, op den we 28 jaar gewartet hebben. Seitdem 13. august 1961. Dat is mijn Duitsland. Dat is mijn Duitsland. Hij was de laatste communistische premier van de DDR, Hans Modrow. Vier dagen na de val van de muur, in november 1989, werd die premier een rol die hij maar kort bekleedde. De Duitse eenwording ging hem te snel. En hij wilde het eigen karakter van de DDR bewaren in de herinnering van Duitsland. Ik praat over Modrow met historicus en Duitslandkenner Willem Melging. Goedenacht, Willem. Hallo, hallo. We realiseren ons dat bijna niet meer. Hè? Maar die val van de muur was een ongelooflijk belangrijk moment in de geschiedenis, hè? Ja, dat is in de naoorlogsgeschiedenis, zeg maar na 1945, is een waterscheiding. Je hebt het eigenlijk van voor de val van de muur en na van de val van de muur. En dan bedoel je ook het einde van de Koude Oorlog, het einde van het idee dat er elk moment een atoomoorlog zou kunnen uitbreken. Natuurlijk ook het einde van de Sovjet-Unie als grootmacht. Hoewel Poetin daar tegenwoordig anders over denkt. Ja. Het is echt een breekpunt in de naoorlogsgeschiedenis. En dat blijft. Dat zal het nog vele jaren in alle geschiedenisboekjes zo staan. Even een hele korte geschiedenisles. Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland opgedeeld in een westelijk en een oostelijk deel. Waarom gebeurde dat? Ja, het was niet de bedoeling. De bedoeling was om Duitsland te bezetten, zodat de Duitsers heel goed begrepen, en beter dan in 1918 na de Eerste Wereldoorlog, dat ze echt verloren hadden. Dat werd uitgevoerd. Maar je ziet al heel snel dat de westelijke geallieerden hele andere maatregelen nemen dan de Sovjet-Unie in het oosten. En binnen de kortste keren groeien die sectoren uit elkaar. En eigenlijk, als je goed kijkt, dan was vanaf 1947 duidelijk dat het uit elkaar zou vallen. En vanaf 1949 is dat dan ook officieel zo. Heel veel mensen, in ieder geval buitenlanders, vonden dat helemaal niet zo erg. Hè. Een bekende grap is van, als jullie op jullie Duitsers letten, dan letten wij wel op de onze. Ja. Of een Fransman die zei, ik hou zo van Duitsland dat ik blij ben dat er twee van zijn. Dus ja. Het was een niet geplande, maar pragmatische oplossing van wat doen we met dat grote Duitsland midden in Europa, die twee keer een oorlog zijn begonnen. Ja. Als we kijken naar deze Hans Modrow, hè, was het een typische communist? Ja, het is echt een apparatchik. Je zou kunnen zeggen, hij heeft eigenlijk nooit een behoorlijk baan gehad. Op zijn 17e krijgsgevangene in Rusland bekeert zich tot het communisme, zoals heel veel krijgsgevangenen dat deden. Misschien uit opportunisme, dat weten we niet. Maar daarna maakt hij een echte klassieke carrière in de DDR, jeugdbeweging, district Berlijn. En dan als bekroning op een mooie carrière wordt hij partijhoofd in Dresden. Vermoedelijk heeft hij daar wel eens Poetin ontmoet, want hij was daar toen KGB-functionaris. Maar hoe dan ook, hij maakte een mooie carrière. Niet de absolute top, maar wel vlak daaronder. En hij is ook echt een communistische gelovige die ook na de val van de muur en eigenlijk ook na de ondergang van de DDR nog steeds dat idee vasthoudt dat socialisme in de DDR, dat was zo slecht nog niet. En ja, daar houdt hij zich aan vast. Ja, hij werd premier 4 dagen nadat de muur viel. Een hele roerige tijd. Laten we even luisteren naar Anja Frieke, die in Oost-Duitsland opgroeide, over hoe zij die periode als 11-jarig meisje beleefde. Alles was anders. Niemand wist, wat is eigenlijk gebeurd? Sommige kinderen uit mijn klas waren weg. Anderen, zoals mijn ouders, zijn voorzichtig geweest, hebben lang gewacht. Want ja, na 40 jaar zegt een Schabowski na avond, ja, natuurlijk, u kunt nu de grenzen passeren. Niks aan de hand, bij wijze van. Maar het kan net zo goed zijn dat opeens weer iemand zegt van, nee, vanaf nu is het weer dicht. We hadden Westfamilie en zij hebben regelmatig pakketten gestuurd. Dus bepaalde producten kende ik, maar nu daar naartoe te gaan, in die winkel dat nou zelf te zien en te kunnen kopen, ja, dat was toch heel iets anders. Want ja, die DDR is voor iedereen grijs, grauw, stinkt. Dat klopt ook. En dan moet je begrijpen dat als je zo'n winkel, zo'n Intershop binnenstapte, die geur, ik ruik het nog steeds als ik daarover vertel, koffie, van die shampoos, van die zeep, van die chocolade. Het is echt zo'n regenboog, weet je wel, tata, die opeens zo open gaat. Ja, heel ingrijpend. Willem, Modrow is uiteindelijk maar 5 maanden premier geweest, dus heel kort. Is er toch iets te zeggen over dat premierschap, ondanks dat het zo kort duurde? Het duurde zo kort omdat hij als communist het roer overnam van zijn voorganger. En wat hij eigenlijk te doen had, en dat heeft hij ook gedaan, dat heeft hij ook uitgevoerd, was het organiseren van vrije verkiezingen. Mm-hmm. En al heel snel blijkt dat die vrije verkiezingen, dat is dan eind maart 1990, het einde zouden betekenen van de oppermacht van de communistische partij. En winst zou geven aan de partijen, de nieuwe vrij geworden partijen, die voor een eenwording waren met West-Duitsland. En wat er op de achtergrond speelde, en is dat, en dat werd net in dat fragment ook al gezegd, er liepen 100.000 mensen liepen weg in die maanden, mm-hmm. zeg maar na de kerst, want ze wisten niet zeker of die grens open zou blijven. Stel je voor dat in Rusland een stel generaals de macht zou overnemen en de tanks de straat op zou sturen. En de grens weer dicht zou gaan. En de grens weer dicht zou gaan, dan heb je een hele andere situatie. En wat ook in dat fragment heel goed uitkwam, was de confrontatie met de welvaart in het Westen. En eigenlijk het onmiddellijke besef van, nou ja, dat gaan wij als Oost-Duitsers nooit meer inhalen. We moeten dat socialisme gewoon overboord gooien. En we moeten, wat er ook van komt, we moeten gewoon ons aansluiten bij het Westen. En dat is ook wat er gebeurt, want die verkiezingen is ook tegelijkertijd het einde van het premierschap van Modrow. Een paar weken later komt de nieuwe regering en hij is, nou ja, ambteloos burger, zullen we maar zeggen. Ja. Maar dus hij heeft zijn hele leven. Ja, ja, sorry. Nee, dus je moet hem ik eigenlijk. Zeggen, hij heeft zijn hele leven daaraan vastgehouden. Ja. Ja. Maar je moet hem toch ook wel een beetje typeren als een boegbeeld van een zinkend schip. Ja, ja, dat vind ik wel mooi. Ja, ja, voor op de Titanic, ja, terwijl hij nog een lied zingt. Ja, ja. Nou ja, hij is natuurlijk een symbool van de mensen die tegen beter weten in vol hebben gehouden dat de DDR op een of andere manier levensvatbaar was. Hè? Ja, en waarom, waarom bleef hij toch die DDR verdedigen, denk jij? Want dat was wat je zegt, al tegen beter weten in. Ja, er was een hele generatie opgegroeid die dachten dat het socialisme een goed plan was, maar dat het alleen slecht werd uitgevoerd. En wij weten inmiddels dat het socialisme gewoon een slecht plan was, mm-hmm. wat je niet goed uit kunt voeren. Want al die landen, of het nou de Sovjet-Unie is, of Cuba, of Noord-Korea, of China, ze gingen uiteindelijk allemaal te gronden aan een volstrekt falende economie. En grote ontevredenheid van de mensen over de dictatuur. Dus hij houdt eigenlijk tegen beter weten in een soort beeld overeind van, nou, die DDR had misschien nog wel wat kunnen worden. Terwijl dat, dat weten we inmiddels ook uit heel veel historisch onderzoek, dat niet zo is. Het was gewoon een mislukt project wat ongelooflijk veel ellende heeft veroorzaakt voor heel veel mensen. Maar het was gewoon echt mislukt. Alleen, ja, hij probeert toch de ruimte te krijgen. En soms krijgt hij die ook in de media, of kreeg hij dan om toch een beeld op te hangen van dat de DDR toch ook wel leuke kanten had. Ja, maar we hoorden net die waren toch vrij zeldzaam. We hoorden net Anja Frikke. En die vertelde ons ook iets over de nostalgie die bij Modrow hoorde. bepaalde aspecten mis ik natuurlijk wel, omdat het gewoon vertrouwd was. Hè. Het was mijn jeugd, ik herkende taal, de geur, die trots. Dat zit natuurlijk nog steeds in me. Dat betekent niet dat je dus die ellende die er ook was, dat je die vergeet. Van de meeste leiders heb ik ook boeken in mijn boekenkast staan, in de hoop om te lezen dat zij toch tot inzicht zijn gekomen van we hebben toch wat fouten gedaan in die DDR met onze burgers. Maar helaas. En ook Hans Modrow was tot aan het eind de communist die met een nostalgische blik terug heeft gekeken hoe goed het toch was. Ja, voor de elite was dat ook zo. Alleen voor de burger, ja, daar was het toch niet zo'n rooskleurig beeld over. Dan heb ik het nog niet eens over al die andere ellende die een dictatuur met zich meebrengt. Sterft die nostalgie naar de DDR onder Duitse politici nu ook eigenlijk uit met het overlijden van iemand als Modrow, denk je? Ja, het is als je de mensen vraagt in de voormalige DDR, dan zie je dat die nostalgie, of ostalgie, zo heet het ook wel, eigenlijk de laatste 10 jaar, zeg maar, op zijn retour is. Uiteraard ook door het uitsterven van de generatie die nog een actieve herinnering heeft. Er zijn natuurlijk al heel veel mensen opgegroeid, ja, bijna zonder enige kennis en het besef van die muur. En ook als je de mensen in Oost-Duitsland vraagt van was het vroeger beter, dan zeggen mensen ja, het was niet allemaal slecht. Maar als je ze dan vraagt, willen jullie de muur terug, dan zegt niemand ja. En dat was ook de tragiek natuurlijk van dit soort mensen als Modrow. Het was een paradijs voor arbeiders en boeren. Maar ze moesten de gelukkige mensen wel opsluiten, want anders liepen ze allemaal weg. En ja, dat is toch een vreemdsoortig paradijs volgens mij, als je de gelukkige uitverkorenen moet opsluiten. Willem Melging, historicus en Duitslandkenner, dank je wel. Afgelopen jaar namen we ook afscheid van Piet Bos, beter bekend als Opera Pietje. Hij was dé operakenner uit de Amsterdamse Jordaan en omstreken. Maar liefst 25 jaar presenteerde hij maandelijks op zondagochtend een radioprogramma over klassieke muziek, waarin hij zijn favoriete opera en bel canto platen draaide. Zijn levenslange enthousiasme voor de muziek maakte hem tot ambassadeur van het genre. Niet alleen voor radioluisteraars, maar ook in zijn Jordaan, waar hij werd geboren, getogen en uiteindelijk overleed op 26 februari. Met zijn aanstekelijke Jordaanese tongval vertelde Piet Bos tijdens zijn leven over opera aan iedereen die het wilde horen. Hoe dat klonk? Nou, ongeveer zo. Nou, dan hebben we hier een mooie Aida. Een hele mooie opera van Verdi. Is gecomponeerd door hem tijdens de opening van het Suezkanaal. Er zit een hele mooie tenor aan Franco Corelli, een van de grootste en beroemdste tenoren ter wereld. Veel met Maria Callas en zo. Een introverte jongen, zoals wij dat zeggen. Heel gewoon, maar een prachtige stem. Het is ook een bekende opera, hè, Aida. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Worden bij voetbalwedstrijden ook altijd gebruikt. En iedereen kende de Aida. Als kind begon Piet Bos al met het verzamelen en zingen van operamuziek, die hij met de paplepel kreeg ingegoten. Thuis werd alleen maar opera gedraaid namelijk. En met zijn ouders ging hij naar alle operavoorstellingen in de stad Schouwburg. Ook later bleef hij van de muziek genieten met zijn moeder die naast hem woonde. En voor wie hij iedere dag boodschappen deed. Gezellig, hè? Vind je het gezellig? Heerlijk. Lekker heb je zondagmorgen, hè? Lekker ouderwets. Malzeer ook, hè? Heerlijk. Wat doet je moeder? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Heb je dat altijd gehad, die opera? Ja hoor, vanaf zijn 9e jaar. Ja? Hoe kwam dat zo, die opera-tik? Nee, wij waren zelf zo. Ja? Ook opera-liefhebbers? Ja hoor. Zingt u zelf ook? Gelukkig niet. Wat heerlijk. Wie zich in zijn Amsterdamse wijk bevond, die kon Piet Bos zomaar zingen tegenkomen. Op zijn rondes door de buurt kwam hij stevast mensen tegen met wie hij in gesprek raakte over zijn favoriete muziek. Opera is volgens Bos bij uitstek een genre dat hoort bij de Jordaan. Theater, vind dat heerlijk, zeg. Ik vind dat... dat gaat toch uit je boven, hè? De emotie van een Jordanees, misschien. Dat zal het wel wezen. We zijn muzikaal. En ja, als je... je weet zelf... Ja, maar iedereen. Het geldt toch voor bijna iedereen. Niet alleen voor Jordanezen dat ze moeten janken. Jawel, maar ik geloof dat het bij ons gevoeliger ligt. Omdat, ja, dit is nou eenmaal een bekend thema hier in de Jordaan. Ze zijn vreselijk sentimenteel. En als je het de kanten goed begrijpt... Ja, dan ga je daar vanuit je bol. Dan ga je ook huilen. Het is een verliefde jongeling en die zit stil aan het strand, op het strand. En die zit dan te denken aan zijn geliefde. En dat zijn die mooie Napolitaanse liedjes. En daar zit jouw geliefde, hè? Daar zit al 33 jaar, man. Nee, maar ik wil eruit. Blijf jij nou maar even lekker zitten staan, zo. Je moet niet zo zenuwachtig wezen. Ik ben zenuwachtig. Nee, maar ik wil nooit. Dat is mijn vrouw. De stille kracht, mag ik eigenlijk wel zeggen, op de achtergrond voor mij. Ja. Want ik heb zoveel aan mijn hoofd. Ik ben daar dag en nacht mee bezig met die opera, met die muziek. Kijk, ik heb er niet zoveel verstand van. En dan zeg ik, waar zingen ze over? En dan zie ik een Piet zo tranen rollen. En dan zeg ik, wat is dat, waarom haal je? Hij zegt, dit is nu iets wat mensen pakt. Nou, dat krijg je het zelf ook. Dat is ongelooflijk. Begin jaren 70 begon Bos met het draaien van zijn favoriete aria's op de radio. Deed hij als eterpiraat. Dat leverde hem in 1984 zijn eigen programma op bij Stadradio Amsterdam. En later ook bij RTV Noord-Holland. Elke eerste zondag van de maand was hij daar te horen. Vanaf 1999 werd Opera Pietje vanuit het Zaantheater in Zaandam uitgezonden. Met publiek erbij. Indrukwekkend aantal solisten en koren verzorgde optredens voor het programma. En Bos verkreeg landelijke bekendheid als ambassadeur voor de operacultuur in Nederland. Het leverde hem in 2007 een mooie onderscheiding op. Een zilveren anjer, uitgereikt door toenmalig koningin Beatrix. Met opera Pietje geniet je. Deze gevleugelde uitspraak is bekend in heel Noord-Holland. En sinds vandaag kent zelfs onze eigen majesteit deze leus. Koningin Beatrix reikte vanmiddag op Paleis Noordeinde 3 zilveren anjers uit. En mensen die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor cultuur of natuur in Nederland. Ook opera Pietje kreeg de prijs omdat hij al zijn hele leven lang mensen voor opera probeert te interesseren. Als je zo'n zilveren anjer krijgt, dan tel je mee. Zozeer zelfs dat de majesteit een arm van Pietje niet afslaat. Iedereen liep braaf het podium af, maar u, hoppakee, arm eromheen. Ik durf veel, hoor. Ik heb overal malingen. Nee, ik heb jongen. Dan moet gewoon hier zelf blijven. En zij vond het zo gezellig. Ze geeft me arm, anders val je. Nou, natuurlijk, zei ze. Nou, een prachtige onderscheiding, maar er kwam in 2013 wel een einde aan het radioprogramma van Piet Bos. De 76-jarige Piet Bos is diep ongelukkig. Na 25 jaar moet hij wegens bezuinigingen bij RTV Noord-Holland stoppen met zijn radioprogramma Opera Pietje. Dat is niet alleen een verlies voor de luisteraars, maar ook voor de honderden mensen die live bij de uitzendingen in het Zaantheater aanwezig zijn. En wat betekent dit programma nou voor u? Voor mij heel veel, sinds 25 jaar van mijn leven in. Ik ben er dag en nacht mee bezig en elke mens maak ik blij. Als ik wegga naar het Zaantheater, komen de mensen naar je toe. Meneer Bos, u wordt bedankt, mijn hele dag is weer goed. En ik zeg, dat doe ik het voor. Er zijn heel veel mensen die tegenwoordig via internetradio maken. Zou u dat eventueel nog overwegen? Ik ben overal voor in. Maar kijk, mijn hoofd is gezond, mijn lijf is gezond. En ik heb net zo last van, dus ik ga door tot ik sterf in het harnas. In het Zaantheater startte nog een inzamelingsactie om Opera Pietje te redden. Maar het mocht niet baten. Honderden fans kwamen naar het theater om de laatste uitzending bij te wonen. De laatste jaren van zijn leven hield Bos zich vooral bezig met het organiseren van operavoorstellingen. Bekende solisten, orkesten en koren en ook veelbelovende jonge artiesten bood hij een podium. Op het Zaandammerplein. Daar gaan we dus het Amsterdamse Promenadekorps even neerzetten. Het Utrechtse Operakoor. We zetten een Adriaan Follea neer, Roemeense tenor. En de sopraan Lisbeth Dame, volgens mevrouw Deutenkom, een van de allerbooste en allerbeste sopranen van heel Nederland. Vier zangmicrofoons hier. Wil jullie een klein ietsje opschuiven? Want er moet nog een koor achter, lieve mensen. Er moet 100 man koor achter. De opera is voor het volk. En niet voor de blabla. Is voor iedereen. We nemen de 3, we nemen de 4 en als we

tweede uur hoort u over programmamaker en cabaretier Wim de Bie. Het onvoorstelbare levensverhaal van Sixto Rodriguez en de nalatenschap van violist John Helston. En aandacht voor wielrenster Wilma van der Wal en prijsicoon en leerdrager Axel Leito. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Haarlem is een man om het leven gekomen door vuurwerk. Hij is kort voor middernacht aan zijn verwondingen overleden. Het gaat voor zover bekend om het tweede dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In Neerritter in Limburg overleed zaterdag een man. Toen ontplofte er een stuk vuurwerk tijdens het afsteken. Verschillende steden in Oekraïne zijn kort na middernacht opgeschrikt door Russische aanvallen. Dat melden lokale Oekraïnse autoriteiten. Onder meer de steden Dnipro en Odessa zouden zijn getroffen. Of er slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. In Den Haag zijn agenten bekogeld met zwaar vuurwerk en flessen met brandbaar materiaal. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Het is niet duidelijk om welk materiaal het ging. Daarmee is ingezet om de orde te herstellen. Ook in Amsterdam-West is de ME op meerdere locaties in actie gekomen. Daarbij zijn meerdere mensen ook aangehouden. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk gegooid. Ook in Delft zijn agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. In de straat waar het gebeurde is ook de gevel van een supermarkt vernield. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De hoofdprijs van de staatsloterij is gevallen in de gemeente Woensdrecht. De winnaar krijgt 30 miljoen euro belastingvrij. De staatsloterij verkocht dit jaar ruim 7,2 miljoen oudejaarsloten. Vorig jaar werd het winnende lot gekocht door een inwoner van Amersfoort. Het beeld van Vincent van Gogh dat in Assen was verdwenen is terecht. Het kunstwerk is opgedoken in Vledder. Het blijkt te gaan om een stunt van een oudejaarsvereniging. Dat meldt RTV Drenthe. Het weer, er trekken buien over het land. Het waait stevig, mogelijk met ook windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag wordt het vaker droog bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Vannacht een speciale nieuwjaarsuitzending met onze mooiste verhalen uit 2023. Afgelopen jaar namen we afscheid van de grote Wim de Bie. Collega Floortje Smit neemt u mee in zijn verhaal en spreekt met Martin de Vries, editor van het programma Keek op de Week. Een man die graag de stilte opzocht, die als jongetje wat angstig was, maar desalniettemin beroemd is geworden met tal van uitgesproken alter ego's. De plathaagse dakloze Dirk, de verlegen meneer Foppe en de zijige ethica Memien Holboog. De scènes die Wim de Bie samen maakte met Kees van Kooten zijn messcherp en ze haalden vaak de essentie uit de alledaagse ophef, waardoor velen nog altijd actueel zijn. Wim de Bie overleed maandag 27 maart op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag. En hier hoort u hem in gesprek met Frederike Spicht in het programma Praat uit 2007. Heb jij een idee over een hiernamaals? Nee. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Vind je dat nee. niet verdrietig? Nee. Nee, weiger ik ook over om over na te denken. Daarvoor okay. Dat zijn vragen waar geen antwoord op komt. Dus dan moet je ze ook niet stellen. Dat is een soort lijfbreuk okay. geworden. Want dat heeft geen zin. hou je maar bezig met het hier ja, en nu. Ja, dat is ook wel zo. En over het einde nog maar niet nadenken als er niks aan de hand is. Nee, en er is niks aan de hand. Alles doet het nog, hè, bah. Maar nee, zolang je nog iets kan maken, maken. Ja, dat is het, hè. Wim de Bie begon als radiomaker. In de documentaire Wim de Bie, de radiojaren van Marco Raaphorst vertelde hij als kleine jongen naar de radio te luisteren. Hoorspelen, met zijn vader. Later deed hij de opleiding tot radiocabaretier in de albollige traditie van de jaren 50, zoals hij dat zelf zei. Uitlaat. Als eindredacteur van het VARA-radioprogramma Uitlaat kon hij zijn eigen gang gaan. Het was een progressief wekelijks magazine van en door twintigers met een cynische en uitdagende toon. In juni 1963 was ik nog die radiocabaretier. En in januari 1964 viel voor het eerst in het programma Uitlaat het woord marihuana. Hoe zou je het begrip kick willen omschrijven? Dat zou ik willen omschrijven met het woord gemoedstoestand en de nadruk op toestand, niet op gemoed, maar een soort gemoedstoestand. Dus een soort ontspanning van je geestelijke spieren. Dat werkt ook lichamelijk, dus dat je dus ook lichamelijk ontspannen bent. We hadden bijvoorbeeld ook een gesprek met de enige politieman die zich toen in Amsterdam met drugs bezighield. Ja, en zo groeide het en maakten we heel veel jaren 60 onderwerpen. In de gangen van zijn middelbare school in Den Haag had Wim de Bie Kees van Kooten al leren kennen. Hij was 2 jaar ouder, maar ze vonden elkaar in de humor en werden vrienden. Hij vroeg Kees jaren later om mee te werken aan zijn programma Uitlaat, en daarvoor bedachten ze types als de clichémannetjes, waarmee ze landelijke bekendheid zouden krijgen. De kleine man betaalt ook zijn centjes aan de gemeente. Ja. Gemeente doet iets aan de riolering. Ja. Heb een gemeenteman een put opengemaakt. Tuurlijk. Deksel ernaast laten leggen. Wie koopt er die morgen toevallig een krantje? Wie loopt daar gezellig te lezen? En wie legt daar 5 minuten later 20 meter onder het asfalt in de smurrie-murrie van de groegemeente te spachtelen? De Joep, hè? Oh. De kleine man. Ja. Uit dat succes ontstond hun eerste tv-programma Simplistisch Verbond, waarin de heren Coat en Bie probeerden de eenvoud terug te laten keren in een steeds sneller wordende samenleving. Eind jaren 80 begonnen zij met wekelijkse tv-programma Cake op de Week. Elke zondagavond, pal na het 8-uur-journaal. Martin de Vries was editor van dat programma. Martin, goeienacht. Ja, goeienacht. Ze waren al een bekend duo, hè, toen je bij de vaste kern kwam. Hoe was die eerste ontmoeting? Was die intimiderend eigenlijk? Nou, intimiderend. Het was wel een enorme eer natuurlijk. Want ik keek al in de jaren 70 naar die programma's. En ik kende de titelrol uit mijn hoofd van Roel Bazen, Van de Bos en Arjen van der Grijn. En Maud Keus natuurlijk. Dus ja, ik kwam met ze in aanraking omdat ze een programma wilden maken veel dichter op het nieuws. En de toenmalige filmeditor, Old Lau, helaas overleden, mm-hmm. die kon niet met video overweg. En film is natuurlijk, zonder het helemaal uit te pluizen, maar dat is een filmprocedé, is natuurlijk tijdrovend, lange ontwikkeltijd. Dus als je een programma wil maken wat heel dicht op het nieuws zit, was video daar het aangewezen medium voor. Ja. Ik vertel er even door dat hoe ik dan met ze in contact kwam. Kijk, in die tijd maakte ik al veel programma's voor de cultuurafdeling van de RTR en de VPRO. En een van de mensen waar ik mee werkte was Cees van Ede. Daar maakte ik een filmprogramma voor. En Cees van Ede was de partner van Maud Keus, de producent. Dus zo kwam ik in aanraking met de heren en begonnen we in 88 met Cake op de Week. Ja. Wat was het vernieuwende dat ze wilden doen met Cake op de Week? Ja, god, er is al zoveel over gezegd natuurlijk ook afgelopen week. Maar kijk, ze waren natuurlijk hun tijd al ver vooruit. Maar met Cake op de Week konden ze het nog veel met veel meer feilloos gevoel voor tijdgeest en met steeds meer verschillende typetjes hun maatschappelijke kritiek neerzetten. En vooral het met zichzelf in contact zijn via die kast, dat was natuurlijk erg vernieuwend. Ja. En het was niet alleen vernieuwend, het was, ze deden dat zo fantastisch dat heel veel mensen ook helemaal niet begrepen hoe dat gemaakt werd. Maar dat kwam natuurlijk doordat het al die filmpjes vooraf waar ze mee in contact komen al uitermate van tevoren gerepeteerd werden. Want het was natuurlijk ook fabelachtig dat die kijkrichting zo goed was van die filmpjes, dat eerder opgenomen, dat ze precies wisten wie of Kees of Wim het antwoord zou geven. En dat klopte zo perfect, dus ja. Dat was heerlijk om naar te kijken. Ja, ja, voor wie het zich niet meer helemaal voor de geest kan halen, ik kan me bijna niet voorstellen trouwens hoor, na deze week, maar in Cake op de Week zaten Wim en Kees dus voor zo'n groot scherm, waarop die typetjes die ze dan speelden als expert werden aangeroepen. We gaan luisteren naar een fragment waarin de Neerlandicus Dr. Anders Kipping, gespeeld door Kees van Kooten, een taalkundig probleem uitlegt. Goedenavond, meneer Kipping. Meneer Kipping, het probleem wat u vanavond behandelt. Dat. Wat? Nee, dat. Wat dat? Dat wat? Welk wat? Dat wat dat meneer van Kooten gebruikt. Meneer van Kooten zegt het probleem wat. Oh, dat. Ja, dat ja. Dat wat. Ja, ja. Dat lees je steeds vaker. En dat hoor je ook steeds vaker. Wat? Nee. Wat in plaats van dat? Ja, hoe komt dat, denkt u? Wat? Nou dat. Dat. Dat wat? Ja, dat. Dat wat, ja. Dat komt doordat wij in het taalgebruik heel slordig omspringen met dat en wat. Ja, hoe werkte dit nou, Martin de Vries? Hoe kon dat nou dat zij inderdaad die dingen kunnen opnemen en tegelijkertijd heel erg reageren op dat journaal? Nou, tijdens de opname van Kipping, wellicht 2 dagen eerder, was die hele tekst over dat en wat al helemaal uitgeschreven. Dus er was al bekend hoe Kipping, wie op Kipping zou reageren. En het lijkt natuurlijk net of het allemaal geïmproviseerd is, maar dat is natuurlijk het knappe, want we vergeten natuurlijk ook dat Wim en Kees fantastische acteurs zijn die dat zo goed kunnen spelen. Maar het was de kracht zat hem ook heel erg in het feit dat het zo goed gerepeteerd was tijdens de opname van Kipping. Ja. Hoe was Wim als collega? Ja, ik heb natuurlijk ook veel over gelezen al deze week. Wim heeft het ook over het foppen, zijn alter ego. Die graag speelde natuurlijk, een eenzame man, maar niet zielig. Maar ja, Wim was, dat was een, ik kan alleen maar zeggen, een uiterst lieve man. Een hele empathische man. Ook ja, heel bedeesd eigenlijk, een beetje schuchter. Zichzelf snel verontschuldigend als er iets was. Dus ook wel natuurlijk ook een beetje mensenschuw. Misschien veel typetjes die hij gespeeld heeft, dat komt wel heel dicht bij hoe die werkelijk in privé was, denk ik. Ja, hij had een hutje op de hei, een kleine ruimte waar hij zich graag altijd terugtrok. En aan documentairemaker Koen Verbraak vertelde hij dat hij daar vaak was. Ik moet er niet totaal aan toegeven, want dan word ik ook echt de kluizenaar. Ja, echt waar? Ik heb ze ook altijd graag gespeeld. Ik speelde de Roche-Brun, Walter de Roche-Brun, een zonderling die in het tuinhuisje van zijn moeder woonde. En dan conflict met zijn moeder. Hij kwam niet naar het huis. Hij moest in dat schuurtje wonen. Ja, die zonderlinge trek zit er dus kennelijk in. Die had de broer van mijn vader in hoge mate. Die kwam soms niet uit de tuin. Die durfde niet de straat in. En mijn vader had dat ook altijd. Liet hij mensen dichtbij eigenlijk, Martin? Nee, hij liet mensen niet zo heel erg dichtbij. Hij was gewoon heel erg aardig, maar om nou gelijk een heel diepzinnig gesprek te voeren. Ik denk dat dat niet. We hadden natuurlijk ook regelmatig feestjes in die tijd. Dan had hij altijd heel veel aandacht voor juist de wat mindere bekende mensen. Want er gingen ook partners van ons wel mee naar die feestjes. Dat viel mij altijd wel op, dat hij daar dan heel erg de tijd voor nam. Maar ja, ik denk niet dat hij. Dat zie je ook in de documentaires die Koen gemaakt heeft. Ook een beetje conflictvermijdend, denk ik. Dus ja, ook een binnenwereld die hij graag voor zichzelf hield. Ja, toch is dat gek, hè? Dat je dan inderdaad zo bij dat overlijden dan zo over hem moet praten, terwijl hij zelf altijd zo graag alles voor zichzelf hield. Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet hoe dat zit. Hij had natuurlijk wel, dus, kijk, hij had natuurlijk wel duidelijk een andere kant. Dat kwam zo mooi uit in die woedeaanvallen van Bies en in al die scènes dat hij echt helemaal uit zijn dak ging op maatschappelijke problematiek. En daar kon hij alles in kwijt. En daar was de schuchterheid of de bedeesdheid volledig weggespeeld. Ja. Dus die kant had hij ook zeker wel. En dat kon hij heel mooi gebruiken in die scènes dat hij eigenlijk zichzelf speelde. Bies heette dat volgens mij. Ja. Ja, nou, de introverte kant van Wim die kwam ook terug in een van de laatste radio-items die hij maakte. In 2017 kwam hij met een podcast, Bies Warboel, waarin hij wederom een man speelde die zich terugtrok uit de samenleving. Een oude man die gezocht werd door ambtenaren die hem uit zijn eenzaamheid wilden trekken. De man troost zich met een oud kampeerliedje over een gele wagen die symbool stond voor het oogstseizoen. Dankjewel, Martin, en laten we luisteren naar Wim de Bie. Hoog op de gele wagen rijd ik door berg en dal. Lustig de kleppers draven, blij klinkt het hoorngeschal. Waterwouden en weiden stromen zo machtig en vrij. Oh ja, dan die laatste regels, die zijn zo mooi. Ik kan van uw schoon haast niet scheiden, maar het gaat voorbij, voorbij. Ik kan van uw schoon haast niet scheiden, maar het gaat voorbij, voorbij. Oh ja, mooi. Wim de Bie werd 83 jaar. U hoort de bevlogen vioolstrijker van John Helstone, of Helstone, zoals zijn achternaam ook werd uitgesproken. En dat is iemand over wie we het moeten hebben. We hoorden hem net spelen toen hij als 24-jarige aan de voet stond van een glansrijke en internationale carrière als muzikus. Toch kan het zijn dat u van Helstone, een violist van wereldklasse, nog nooit gehoord heeft. Hij leefde een leven buiten de schijnwerpers, toegewijd aan de muziek. We spraken componist, muzikus en programmamaker Orville Breeveld over waarom het belangrijk is dat het grote publiek deze John Helstone, ook al is het postuum, toch leert kennen. Muziek in deze uitzending vandaag. Je hoort de bevlogen vioolstrijker van John Helstone. En dat is iemand over wie we het echt moeten hebben. We hoorden hem net spelen toen hij als 24-jarige aan de voet stond van een glansrijke internationale carrière als muzikus. Toch kan het zijn dat u van Helstone, een violist van wereldklasse, nog niet gehoord heeft. Hij leefde een leven buiten de schijnwerpers, toegewijd aan de muziek. We spraken componist, muzikus en programmamaker Orville Breeveld over waarom het belangrijk is dat het grote publiek deze John Helstone, ook al is het postuum, toch leert kennen. Het eerste wat je ziet, dat we te maken hebben met een uitzonderlijk technisch begaafd muzikus. Zeker als ik zie hoe ongelooflijk goed zijn spel en begeestering is. Zijn technische vermogen ook om alles met zijn viool te vertellen. Maar tegelijkertijd ook met een echte virtuoso. die met veel soul, met veel bezieling speelt. Waardoor de schoonheid van elke compositie het beste tot haar recht komt. Tegelijkertijd is John Helstone voor mij persoonlijk ook als gelover en investeerder in het vergeten erfgoed van zwarte en Surinaamse componisten een hele belangrijke inspirator. Want wat John Helstone deed, hij verzamelde al die partituren van Surinaamse muzici, omdat hij weet als briljant muzikus wat de waarde daarvan is. Dat is een wandelende encyclopedie. John Helstone werd in 1944 geboren in Paramaribo. Op zijn 16e kreeg hij een beurs voor een conservatoriumstudie in Amsterdam, waar hij afstudeerde met een prix d'excellence. Later ging hij naar de Verenigde Staten, studeerde aan het prestigieuze Juilliard Conservatorium in New York en werd muziekdocent aan de Universiteit van Cincinnati. Toen het Rotterdams Philharmonisch Orkest in 1975 op tournee was in de VS, auditeerde Helstone. Hij werd aangenomen en zou zich maar liefst 30 jaar met buitengewone betrokkenheid aan het orkest verbinden als plaatsvervangend concertmeester in een symfonieorkest, de belangrijkste muzikus en aanvoerder van de eerste violen. Astrid Helstone, nicht van de grote muzikus, vertelde ons wat haar oom voor haar betekend heeft. Zijn toewijding maakte als kind al grote indruk op haar. Ik heb als kind van John geleerd hoe levensvervullend het kan zijn als je een grote passie voor iets ontwikkelt met alle overgave en discipline die daarbij hoort. En zijn voorbeeld heeft me ook echt gevormd. Uiteindelijk had John de weg voor ons vrijgemaakt in een wereld waar relatief weinig Surinamers vertegenwoordigd waren, namelijk de klassieke muziekwereld. En dat heeft mij echt geleerd dat ik later zelf als volwassene ook niet bang moest zijn om een voor mij onbekende wereld te gaan ontdekken en met open vizier op onderzoek uit te gaan wat het beste bij mij zou gaan passen. Hij was iemand die ook zeer op zijn privacy gesteld was. Dus er zijn ook om die reden weinig interviews of andere openbare stukken over John terug te vinden. Maar er is één prachtig monument uit 1968. Dat is een interview met de Wereldomroep toen hij net de Prix d'Excellence had gewonnen. Het conservatorium in Amsterdam had afgerond en het was allemaal nog voordat hij naar Amerika vertrok. En dat interview karakteriseert denk ik ook heel erg zijn persoonlijkheid. Als voor iedereen die het filmpje ziet, zal een heel integer, bescheiden persoon zien. Iemand die volledig voor zijn muziek en de viool leefde. Zeer gefocust, heel erg perfectionistisch en gedisciplineerd. Meneer Helstone, als ik u zo hoor en zie musiceren, dan rijst bij mij altijd de vraag, hoe bereik je nou toch zoiets? Want ik begrijp natuurlijk dat er talent nodig is, maar wat is er nog meer nodig? Ik geloof dat voor vioolspelen dat absoluut een harde dagelijkse training en studie vereist is. Zeker om een bepaald niveau te willen bereiken. Een dagelijkse studie, zegt u. En hoe lang per dag? Dat is voor iedereen verschillend. Maar in het algemeen geloof ik dat het rond de 5 uur wel minimaal is. Ik heb met Kogan gesproken, dat is een Russische violist, en die gaf me de raad om 8 uur te studeren per dag. 8 uur? Ja, dat is. En doet u dat nou ook? Dat doe ik heel zelden. Ik doe meestal zo om en bij de 6 uur. Nou ja. 6 uur per dag aan vioolstudie. Helstone begon zijn muzikale leven als klein jongetje met het bespelen van de mandolien. Maar dat snaarinstrument zag hij toch niet zo zitten. Zijn broer speelde viool en dat leek hem een stuk aantrekkelijker. De 8-jarige Helstone wisselde van instrument en pikte het vioolspelen razendsnel op. 3 jaar later was hij al concertmeester van het Surinaamse Jeugdorkest. De start van een glansrijke carrière als violist. Maar Hellstone was niet alleen een succesvol uitvoerend muzikus. Als muzikoloog deed hij er alles aan om de vaak vergeten partituren van de klassieke Surinaamse componisten op te sporen en ook weer gespeeld te krijgen. Dat perfectionisme en die discipline die hij had, dat zien we ook terug bij de manier waarop hij ook een levenswerk heeft gemaakt van het aanleggen van een eigen archief met composities van klassieke Surinaamse componisten. Ik denk dat het mooie is van het muziekarchief van John, dat het niet alleen maar een biografische schets geeft van de componisten, de Surinaamse klassieke componisten die daarachter zitten, of de persoon van John zelf, maar dat het ons ook allemaal heel erg veel kan leren over de geschiedenis van Suriname als kolonie, de invloed die Nederland heeft gehad op de muziekgeschiedenis en ook de invloed die Duitse zendelingen bijvoorbeeld hebben gehad op die ontwikkeling en ook de receptie van klassieke muziek in Suriname. Ook in de koloniale geschiedenis, die toch ook tot de Nederlandse geschiedenis behoort. In dat archief zijn ook partituren te vinden van Johannes Nicolaas Hellstone, de in 1853 geboren oud-oom van John, een van de grootste componisten van Suriname. John Hellstone had hem nooit gekend, tot hij eind jaren 60, 18 jaar oud, een dik pakket orkest- en koorpartijen in handen kreeg van zijn toen al 30 jaar overleden oud-oom. Een ontdekking die de start was, het begin was van een levenslange zoektocht naar Surinaamse klassieke muziek. In het interview met de Wereldomroep had de jonge Hellstone het al over de verantwoordelijkheid die hij voelde om met zijn spel componisten en publiek aan elkaar voor te stellen. Het publiek is voor mij erg belangrijk. Je moet altijd rekening houden volgens mij met het publiek, omdat je eigenlijk min of meer verantwoordelijkheid hebt tegenover het publiek. Je staat echt tussen de muziek aan de ene kant, hè, ja, en het publiek aan de andere kant. En als je dus faalt, dan heb je niet alleen tegenover de muziek of de componist die het stuk geschreven heeft gefaald, maar je hebt ook verzuimd om het over te brengen. Om de mensen te laten zien, dit is een stuk dat de moeite waard is. Hè? Ja. Doet u wel eens concessies? Ik kan me voorstellen dat het publiek graag bijvoorbeeld de bekende wals, de Schöne Blaue Donau, willen horen. Zegt u dan, nou, ze willen het vreselijk graag horen, dan doe ik het maar. Als ze het graag willen horen, zou ik het zeker doen. Maar het zou niet zo moeten zijn dat je alleen speelt wat ze moeten willen horen. Dat het publiek, wil horen. Als je een overtuiging hebt over bepaalde muziek, dat het waardevol is en dat je denkt, dit wil ik vertellen, dan geloof ik dat je dat zeker moet doen. Johannes Nicolaas Hellstone, de oud-oom van John, boekte met zijn opera Het Pand der Goden grote successen in Europese steden Berlijn, Parijs en Wenen, nadat hij cum laude afstudeerde aan het befaamde conservatorium in Leipzig, waar hij terecht was gekomen via een Duits zendelingen-echtpaar. Hij overleed in 1927 en raakte pijnlijk genoeg in de vergetelheid. John Hellstone deed er tot op het laatst alles aan de opera van zijn oud-oom weer gespeeld te krijgen. Nou, laat ons op onze beurt er dan maar alles aan doen om John Hellstone's eigen nalatenschap te vieren. Maar er zijn nog veel meer muzikanten die onze aandacht verdienen voordat het te laat is, zegt Orville Breeveld. Nu is natuurlijk, zijn we heel veel bezig met inclusie en diversiteit, et cetera. Maar eigenlijk komen we met het overlijden van John Hellstone erachter dat we eigenlijk intunen in een film die al heel lang begonnen is. En een enorm verhaal heeft verteld dat we met z'n allen gemist hebben. Deze generatie van muzikanten die eind jaren 60 naar Nederland zijn gekomen, waaronder John Hellstone, maar denk ook aan Stanley Noordpool of Robbie Faveri of Ronald Snijder of Benny Alward. Er zijn zoveel topmuzikanten uit de Surinaamse gemeenschap die helaas door het grote publiek onzichtbaar zijn gebleven. En ik hoop ook dat we eindelijk een keer het licht gaan werpen op deze bijzondere verhalen. Muzici van kleur die in Nederland een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Niet omdat ze van kleur zijn, maar omdat ze steengoed zijn. En vooral een belangrijke en artistieke, culturele en intellectuele waarde met zich meedragen. John Hellstone overleed op 6 april. Hij is 78 jaar geworden. De opera Het Pand der Goden van de oud-oom van John Hellstone gaat in 2024, dit jaar dus, dan toch echt spelen. Iets waar John Helstone zich tot op het laatst hard voor heeft gemaakt. Gaat dat zien op 15 februari in het Concertgebouw in Amsterdam. And you measure for wealth by the things you can hold. And you measure for love by the sweet things you're told. And you live in the past of a dream that you're in. And your selfishness is your cardinal sin. And you want to be held with highest regard. It delights you so much if he's trying so hard. And you try to conceal your ordinary way with a smile or a shrug or some stolen cliche. But don't you understand? And don't you look about? I'm trying to take nothing from you, so why should you act so put out for me? Cause emotionally you're the same basic trip. And you know that I know of the times that you slip. So don't try to impress me, you're just pins and paint. And don't try to charm me with things that you ain't. Je bent een ambitieuze muzikant en je neemt twee albums op, maar die floppen allebei. Dus ja, je stopt maar met muziek en wordt stratenmaker. En dan blijkt na tientallen jaren dat je liedjes waanzinnig beroemd zijn in het buitenland, zonder dat je het zelf wist. Je blijkt duizenden fans te hebben die je muziek woord voor woord mee kunnen zingen. Het overkwam de Amerikaanse muzikant Sixto Rodriguez, die vorige maand overleed. Het ongelofelijke verhaal van zijn carrière is verfilmd in de documentaire Searching for Sugar Man uit 2012. Die Rodriguez in één klap wereldberoemd maakte. Het is een film die zeer het kijken waard is. Het verhaal van Rodriguez is indrukwekkend. Hij heeft een harde jeugd gehad. Forget about the girl that said no. Then I'll tell who I want where to go. And I'll forget about your lies and deceit and your attempts to be so discreet. Maybe today, Sixto Rodriguez werd geboren in Detroit in 1942. Zijn afkomst speelde een belangrijke rol in zijn teksten. Hij kwam uit een arbeidersgezin. Zijn vader was Mexicaans en zijn moeder een Native Amerikaanse. Het gezin had vaak geldzorgen. En veel van de muziek van Rodriguez ging dan ook over armoede en onrecht. Zijn nummer, The Establishment Blues bijvoorbeeld. Garbage ain't collected, women ain't protected. Politicians using, people they're abusing. The mafia's getting bigger, like pollution in the river. And you tell me that this is where it's at. I woke out this morning with a lake in my head. Sommige van zijn nummers hadden best wat succes, maar het lukte Rodriguez nooit om echt door te breken. Toen zijn platenlabel kort na het verschijnen van zijn tweede album ook nog eens failliet ging, besloot hij dus definitief met muziek te stoppen. Hij werd stratenmaker en sloper in Detroit. Hij trouwde en kreeg drie dochters en had in dat doodnormale leven geen idee wat hem 25 jaar later te wachten zou staan. Namelijk dit. Op een fel verlicht podium in Zuid-Afrika. Thanks for keeping me alive. I wonder how many times you've been. uitzinnig publiek. Ja, thanks for keeping me alive, zegt hij tegen het publiek. Hoe kon Rodriguez aan de andere kant van de wereld zo groot zijn geworden? Vlak voor zijn platenlabel failliet ging, bleek het een paar kratten met muziek naar Zuid-Afrika te hebben gestuurd. En daar zat ook een plaat van Rodriguez tussen. En die was daar in rap tempo een enorme hit geworden. In 1997 stuitte een van Rodriguez' dochters plotseling op een fanwebsite over haar vader en ontdekte zo hoe groot hij was. En dus reisde Rodriguez met zijn gitaar verbaasd naar Zuid-Afrika en kreeg zo op 55-jarige leeftijd een tweede leven in de muziek. Dat hij eindelijk weer eens op kon treden, vond hij heerlijk. Maar ja, wat hij met zijn roem aan moest, of met de film die over zijn leven werd gemaakt, dat wist hij niet zo goed. How did you react the first time you saw the film? Oh, I enjoy seeing my daughters in it. I asked you how you reacted to the film, and you just said you enjoyed seeing your daughters. Well, it was formative, and it was my daughters are in the film. I have three daughters, and they're all in the film, and that, for me, is the highlight of the Searching for Sugar Man film for me. How did you react to seeing yourself? Let's see. How did I react when I saw myself? Well, I'm only in the film about 8 minutes, so I think I did okay. Ik vond het vooral leuk om mijn drie dochters in de film te zien. En zelf deed ik het wel oké, geloof ik, die paar minuten dat ik erin zat. Van sterrenlures had Rodriguez in ieder geval geen last. Hij trad op tot zijn 75ste, waaronder een paar keer in Nederland. En leek bij die optredens nooit te balen van zijn late erkenning. In 2010 bracht hij 1 keer een nieuw nummer uit met de toepasselijke titel I'm Gonna Live Till I Die. En dat leidde hij zo in. Old. I'm not old. I'm ancient. Old. Stick around long enough, it might just happen to you. Age. There's only one age. Either you're alive or you're not. I'm not getting old. I'm getting dead. I'm gonna live till I die. I'll take a chance flying high. Ik ben niet oud, ik ben stokoud. En ik leef tot ik doodga. 13 jaar na deze relativerende woorden verhaalde Rodriguez het leven inderdaad voor de dood. Met zijn overlijden verliezen we een doorleefde en rustige muzikant. Maar laten we nog 1 keer luisteren naar het vuur van de jonge Rodriguez, die met zijn muziek de wereld nog probeerde te veranderen. In dit nummer zingt hij over iemand die zijn baan verliest en vecht tegen de wanhoop en verlokkingen op straat. Volgens platenproducer Steve Roland, die het liedje destijds met Rodriguez uitbracht, was het verdrietigste lied dat hij ooit had gehoord. Hier is hij, Rodriguez, met Cause uit 1971. Job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. 'Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay. Als je in de jaren 50 als vrouw professioneel wilde wielrennen, dan werd je in je gezicht uitgelachen. Want dat is voor mannen. Wat moet een vrouw op de fiets? Je moest stevig in je schoenen staan om dat te doorbreken. En dat is nou precies wat Wilma van der Wal heeft gedaan. Zij was de enige Nederlandse wielrenster die meedeed aan het allereerste officiële WK-wielrennen voor vrouwen. Dat gebeurde in 1958 in Reims. Afgelopen augustus overleed de oud-wielrenster op 90-jarige leeftijd. Ik sprak over haar met journalist Benjamin de Bruin, die een podcast maakte over zijn zoektocht naar de verloren wielrenner en haar verhaal. In Nederland werd vrouwenwielrennen niet erkend. Dus dat wil zeggen dat vrouwen niet lid mochten worden van een wielervereniging en ook niet mee mochten doen aan wedstrijden. Er waren gewoon geen wedstrijden voor vrouwen. Dus de week uit naar België, daar mocht het wel. Daar waren gewoon wat je nu een beetje noemt kermiskoersen. Dus rondjes om de kerk, door het dorp heen. Die werden gewoon georganiseerd door kroegeigenaren vooral. Er zat ook een verdienmodel achter. En dus ging Wilma naar België toe om daar haar wedstrijden te fietsen. En uiteindelijk was dat ook haar weg richting dat WK. Want ze sloot zich aan bij een Antwerpse wielervereniging. En omdat de KNWU haar niet wilde uitvaardigen, vroeg ze bij de UCI, de Internationale Wielerbond, een soort onafhankelijke licentie aan. En zo mocht ze meedoen aan dat WK. Want hoe werd er toen tegen vrouwen die wilden wielrennen aangekeken door de Nederlandse Wielerunie? Ja, met heel veel weerstand. Het heeft echt nog jaren geduurd voordat de KNWU overstag ging en het daadwerkelijk erkende. Dat vrouwen ook lid mochten worden van wielerverenigingen. Daar is nog best wel een strijd voor gevoerd. En in die tijd werd er gewoon gezegd van nee, dat doen we niet. Dat is niet voor vrouwen. Mm. Daar werden heel erg denigrerende dingen over gezegd. Dus bijvoorbeeld een vrouw in korte broek met blote benen. Ja, dat is geen gezicht, dat mag niet. Dat is gewoon, dat doet pijn aan je ogen. Dat soort dingen werden er gezegd. Dus dat was echt een heel, heel vreemde tijd eigenlijk. Ja, en dat is het wel extra bijzonder, hè? Dat zij wilde dat. Zij wist dat ze dat wilde en ze ging daarop af. Hoe heeft haar omgeving, behalve dan de Wielerunie, gereageert op haar ambities? Ja, dat is ook wel bijzonder, want ze kreeg heel veel steun van haar, vooral haar vader, die met haar meeging naar België om die wedstrijden te fietsen. En ik vind het zelf ook heel fascinerend, vond ik het, dat zij heeft dat wielrennen heeft zij ontdekt in Frankrijk. Ze ging veel naar Frankrijk. Ze is uiteindelijk ook lerares Frans geworden. Maar zij zag daar in Frankrijk die wielerwedstrijden. Zij zag dat vrouwen dat ook deden. En ze werd gewoon verliefd op die sport. En ze wilde dat ook gaan doen. En haar vader steunde haar daarin. En die ging ook dus mee naar België toen ze daar wedstrijden gingen fietsen. Maar, en ze trainde trouwens ook met mannen. Althans, dat vertelde ze. Maar er waren natuurlijk ook mannen die dat niet zo vrij vonden. En bijvoorbeeld haar uitscholden als ze haar op de fiets zagen. Dus dat was een beetje een mengeling van reacties. Maar vooral dat haar vader haar zo daarin steunde, denk ik dat dat wel heel belangrijk is geweest voor haar wielercarrière uiteindelijk. Ja, en als je zo op onontgonnen gebied je begeeft, dan ben je dus eigenlijk een pionier, hè? En het gekke is, niemand wist eigenlijk wie zij was voordat jij een podcast over haar ging maken. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, ik heb dat samen gedaan met een andere journalist, Fred Segaar. Het grappige was dat er wel, er waren een paar foto's van haar, er waren een paar uitslagen van haar en er was die beroemde statistiek dat zij de eerste Nederlandse op een WK wielrennen was. En verder was er helemaal niets over haar bekend en dat vonden wij gewoon een heel interessant gegeven. Mm-hmm. En we vonden het ook heel fascinerend waarom er nooit een verhaal over haar was gemaakt eigenlijk. Er waren alleen maar die statistieken. Dus er was eigenlijk helemaal niet echt een breder, een groot levensverhaal over haar bekend. Dus zo zijn we een beetje op zoek gegaan. Waarom zij in die vergetelheid is geraakt? Ja, ik denk dat er zitten best wel grote gaten in de geschiedschrijving over vrouwenwielrennen. Dus er zijn wel meer vrouwen uit die tijd. En vooral in de jaren daarna toen het vrouwenwielrennen wel erkend was in Nederland. die gewoon eigenlijk ook niet heel erg bekend zijn. Het is denk ik gewoon altijd een mannenwereld geweest. Het waren altijd mannen die wielrennen. En ook de journalisten en de verslaggevers waren mannen. En die schreven over mannen. En de vrouwen werden gewoon, die lieten ze gewoon een beetje links liggen. De sport is denk ik ook heel lang niet echt serieus genomen. Pas toen Katie van Oosterhagen grote wedstrijden ging winnen, ook zijn andere naam. Maar die is wel wat bekender geworden, omdat ze een paar keer wereldkampioen werd. Toen kwam het vrouwenwielrennen in Nederland voor het eerst echt een beetje op de kaart. Maar al die vrouwen die daarvoor zaten, ja, die zijn gewoon nooit echt vastgelegd. Tja. Het duurde even voordat je haar vond. Maar je hebt volgehouden en toen ben je haar gaan bezoeken. 2 jaar geleden. En ja, we willen even iets laten horen, even haar stem laten horen. Want ze bleek af en toe nog heel heldere herinneringen te hebben. De eerste racefiets die ik kocht was in de Frederik Hendrikstraat bij, god, hoe heette die man ook weer? Weet ik niet. In ieder geval in de Frederik Hendrikstraat. Er was een fietsenwinkel en die verkocht racefietsen. En daar heb ik mijn eerste racefiets gekocht. Maar die was veel te groot. dat was de maat niet. Ja, die lach van haar, die is heel aanstekelijk. Maar ze was ook behoorlijk in de war. Hè? Dat hoor je ook terug in jullie podcast. Hoe was dat voor jullie om haar te spreken? Nou, dat was in eerste instantie vooral heel bijzonder. We waren heel blij dat we haar gevonden hadden. Dat was nog best wel een zoektocht via verre familie hebben we er uiteindelijk gevonden. En zijn we naar het verzorgingshuis gegaan waar ze de laatste jaren van haar leven heeft doorgebracht. En het was gewoon in eerste instantie super bijzonder dat wij daar tegenover haar zaten. De vrouw van wie wij dachten dat ze gewoon verdwenen was, of al overleden, of in ieder geval was ze vergeten. Dus dat vonden we heel mooi. En vervolgens was het Het is een ongelooflijk bijzondere, authentieke vrouw. Dus als je iets zei wat er niet zinde, dan corrigeerde ze je. Maar ze had dus ook die aanstekelijke lach. Ze was, een deel van haar geheugen was heel erg wiebelig. Dus heel veel dingen herinneren ze zich niet. Maar bepaalde dingen ook weer wel. En dan kwamen er dit soort anekdotes. Dus het was vooral heel veel geduld hebben. We hebben gewoon een microfoon voor haar neergezet. En we hebben 2 keer urenlang voor haar gezeten. En het bijzondere was dat ze dus vooral last had van de korte termijn geheugen. Maar de 2e keer dat ik langskwam, herkenden ze meteen wie we waren. Ja. Dus dat wist ze nog wel. En dus denk ik ook dat ze stiekem best wel trots was dat er nu toch iets over haar gemaakt werd. Ja, ik wil je daar nog iets over zeggen. Want ik heb de podcast geluisterd samen met mijn vriendin. En wij zaten met tranen in onze ogen. Het ontroerde ons zo dat jullie haar op tijd hebben gevonden. En dat jullie ook nog een groet van Anne van der Breggen over hebben gebracht. En dat jullie haar nog dat eerbetoon bij leven hebben kunnen geven. Ja, dat was ook best wel bijzonder om te doen. En daar was ik eigenlijk zelf ook wel dankbaar voor dat nog net was gelukt. En dat is ook een beetje toeval geweest. Fred belde mij met de vraag, zullen we nog eens op zoek naar haar? Ik had het al een keer eerder geprobeerd. Ja, dat al opgegeven. Ja. Ja, ik had het opgegeven. Ja, omdat het is ook een beetje hobbywerk. Je zoekt eens een paar middagen en dan vind je er niet. En dan denk je van, ik moet later nog maar eens doorgaan. En dat vergeet je dan weer. Maar toen Fred belde, dacht ik, het is toch wel echt belangrijk om dat te gaan doen. En toen was ze dus ook toevallig nog net zo goed dat het lukte om haar te interviewen. En dat is een beetje toeval geweest, maar wel een heel fijn toeval, denk ik. En hoe zou je haar karakter omschrijven? Want het is toch wel echt een bijzondere vrouw, hè? Ja, echt een hele bijzondere vrouw. Totaal authentiek, totaal eigenzinnig, totaal altijd haar eigen weg gegaan. Door echt niets heeft ze zich laten tegenhouden. Dat was soms ook moeilijk voor haar omgeving. Dus ze heeft ook mensen tegen zich in het harnas gejaagd, omdat het altijd op haar manier moest. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat zij een belangrijk figuur is geworden in de Nederlandse wielergeschiedenis. En dat was wie ze was. Totaal eigenzinnig. Benjamin de Bruin over Wilma van der Wal. En gaat dat luisteren, de podcast die hij maakte. En die heet Wilma. Hij was een icoon binnen de Nederlandse LHBTI-gemeenschap. De 42-jarige Ax Leito zette als Mr. Leather Netherlands en ambassadeur van de Pride Amsterdam het dragen van leer internationaal op de kaart en doorbrak daarmee een taboe onder mannen en homomannen. Daarover vertelde hij ooit dat hij 2 coming-outs heeft gehad. Eerst als homoseksueel en daarna als leerman. Als ambassadeur was hij niet alleen actief in Nederland. Ook op Curaçao, zijn geboorte-eiland, was hij actief. Hij was niet alleen open over zijn fetish, maar gaf ook voorlichting over thema's zoals HIV en het gebruik van condooms. Ax Leito overleed onverwachts op 18 februari. Suzanne van der Laar kwam afgelopen jaar over hem vertellen bij ons in de studio. Zij is Miss Leather, Nederland 2019 en raadslid voor de gemeente Almere. Ax stond voor, naast, achter en in de gemeenschap. Ax was, als je hem nodig had, overal. Het maakte hem niet uit wie hij was of waar hij van stond. Als er wat aan de hand was, kon je op zijn schouder leunen en ging die met je mee. Dat was Ax. Jij, ik, voor iedereen. Wat werd hij gewaardeerd in de gemeenschap? Hij werd meer dan gewaardeerd. Ax werd gezien om wat hij deed. Ax kwam naar jou toe en die vroeg gewoon letterlijk aan jou: hoe gaat het echt met je? Kan ik wat voor je doen? Hoe vaak wij niet samen op een Pride mensen die eigenlijk niet mee durfden te lopen, omdat het toch zichtbaar naar buiten komen is voor wie je bent. Loop maar met ons mee. Wij lopen voorop. Wij trekken de aandacht in ons leer. Als je achter ons staat, val je minder op, maar loop je wel mee. En dat was eigenlijk het motto. Kom maar mee, dan komt het wel goed, want we zijn bij je. En ik ga voorop. Dat is wij gaan voorop, een motto van Ax. Een motto van Ax en mij samen. Wij gingen voorop en dan kom er maar bij. Die Pride, de Amsterdam Pride, hoe belangrijk was die, is die? De Amsterdam Pride is heel erg belangrijk, juist voor de zichtbaarheid. En dit jaar komt er natuurlijk ook nog het tweede gedeelte bij. We krijgen een dubbele Pride dit jaar. Maar Pride, juist omdat het pas 3 keer is dat er nu een fetish Pride ambassadeur is. Eerst hadden we Raymond Timmer, daarna Ax. En toen kwam ik als eerste vrouw. Ja, we waren eigenlijk met z'n drieën een groot team. En er is nu gewoon een grote speler weggevallen. Gewoon onze huppelende, blije, altijd lachende Ax. De verbinder, de bruggenbouwer, is er niet meer. Ja, dat is echt een groot gemis voor de gemeenschap. Dat is een heel groot gemis voor de gemeenschap. Ax was samen met Wiedy Elhorst druk in de kerk ook gemeenschap bezig om te laten zien dat, ondanks dat we leer dragen, misschien ook nog wel kunnen geloven en ook misschien wel de verbintenis zoeken en dat het niet raar is. En ook binnen die gemeenschappen het gesprek aangaan. Want het gaat er gewoon om, wees zichtbaar in jezelf. En dat is wat hij uitdroeg en wat ik ook nog steeds uitdraag. En er zijn ook mensen die zeggen, Amsterdam is misschien niet meer helemaal de gay capital of the world. Wat vond Ax daarvan? Nou, Ax zag Amsterdam niet als gay capital. Ax zag Europa gewoon als zijn speelveld samen met Curaçao. Ax keek verder. Mm-hmm. Kijk, Amsterdam is natuurlijk wel een gay capital. We hebben de Pride, we hebben straks in 2026 World Pride. Maar het ging veel verder, want in Nederland, we zijn behoorlijk aan het vertrutten. Dat ik nu gewoon hier kom praten over het feit dat we het over fetish hebben. Het eerste wat mensen denken dat het alleen maar over seksualiteit gaat. Ja. En dat is helemaal niet waar. Er is namelijk van het begin af aan een stukje bescherming, een stukje strijd, actie voeren. Daar gaat leren over. En natuurlijk ook dat het lekker ruikt en lekker zit. Maar ook gewoon dat het veiligheid geeft. En ik kan niet anders zeggen dan dat Ax heel mooi stond. Ja, hij had nogal een prachtig lichaam, hè? Hij had een fantastisch lichaam, ja. Je voelde je er behoorlijk stevig naast. Ja. Ik ben ook niet zo dik, maar het was altijd dat ik dacht, oh ja, Ax, kan het iets minder alsjeblieft met die blokjes? Hey, gek genoeg begon zijn drang naar vrijheid toen hij als soldaat naar Afghanistan in Irak en Irak werd uitgezonden. Vrijheid die hij iedereen gunde, waarvoor hij zich tomeloos inzette. Is dat ook iets waar het dragen van leer voor hem op een gegeven moment belangrijk werd? Nou, het dragen van leer, het leren is natuurlijk ook een soort uniform. En het moment dat je stopt met, je hebt een uniform, je hebt een aanzicht als militair. En als leerman heb je ook een aanzicht en als leervrouw ook. En ik weet niet of dat voor hem een speciaal was dat hij dat daarom deed. Maar ik weet wel dat hij daarvoor ook al leer droeg. Dat leren ook gewoon een stukje veiligheid is. Maar hij ging ermee naar buiten. Laat even luisteren wat hij daar zelf over zegt. Over die combinatie van die twee werelden. Ik ben het leger ingegaan en ik heb gekozen voor artillerie. Ik was gewoon mezelf, tot een bepaalde punt. Ik heb natuurlijk nog steeds contact met collega's en die zeiden gewoon, je hebt je uniform ingeruild. Voor leer. Natuurlijk maken ze er grapjes over, want ja, het is iets nieuws voor hun. Ja, iets nieuws voor hun. Dat is ook waar jij het over hebt. Mensen denken er, associëren het vaak. Ze plakken stempels. Ja. Mensen plakken je in een hokje. Het moment dat mensen van mij horen van, goh, ben jij leervrouw of tegen ben je leerman, dan verwachten dat je altijd in het leer komt. Nou heb ik ook bijna altijd wel leer aan, maar ik heb nu ook leer aan. Ja. Maar het betekent niet dat ik een stoeipoes ben. Nee, ik ben ook gewoon raadslid en Ax had ook gewoon een baan. Dat is waar het om gaat. Wat betekent het dragen van leer? Want er zijn heel veel misvattingen over. Nou, het dragen van leer gaat terug in de oudheid naar een bescherming. Vroeger, als je leer droeg, dan beschermde je jezelf tegen weersomstandigheden, wind, dingen van buitenaf. Tweede huid. Ja. En een riem dragen, we dragen allemaal een leren riem. Dan bescherm je eigenlijk dat je broek niet afzakt en je beschermt je buikorganen ermee. Een brede riem of een korset hield de vrouwen recht op. Dus leer beschermt. Nou, dan ga je terug naar de tijd van het begin van de AIDS-epidemie. Dan zie je dat de leervrouwen in Amerika dus opstonden voor dus de AIDS-mannen, de mannen die geveld waren door HIV. En waarom? Omdat de leervrouwen waren altijd in de ondergrond aanwezig en stapten naar voren van wij zijn er, wij durven dit aan. Dus het is ook een stukje van iedereen op afstand houden, maar ook wel benaderbaar zijn. Dus het is eigenlijk een hele mooie combinatie. We zijn heel stoer, maar ondertussen is het een hele veilige gemeenschap. Als mijn dochter uitgaat in Amsterdam of andere en je hebt een probleem, ga maar naar een leerbar, daar ben je veilig. Hoe komt dat? Omdat we op elkaar passen. We letten op elkaar. Als er iets gebeurt, dan passen we op dat mensen dus bepaalde dingen niet gaan vinden. Dus dat je weet dat iedereen gewoon er is. En we checken of iemand thuis is gekomen. En maakt het ook omdat je je zo beschermd wordt, dat geeft het je ook een gevoel dat je de wereld aankan? Tuurlijk, aan je kan veel meer aan. Ja. Het moment dat ik mijn leren korset aan doe en mijn leren rok aan doe en mijn naaldhak aan doe, dan kan ik iedereen aan. Een rokje als een malle, zullen we maar zeggen. Zeker weten. En als ik een Ax naast me heb staan, hè, dat nu niet meer helaas, maar afgelopen jaar tijdens de Pride, we stonden samen op de boot en dan staat er zo'n ontzettende man naast je in zijn leer. En dat straalt het dan uit. Het straalt gewoon uit van, ik ben hier ook voor jou en we zijn hier allemaal. Kinderen langs de kant die het fantastisch vinden. Oudere mensen die vragen erover hebben. Want ja, het roept vragen op, maar dat mag. Ja, maar waar komen die associaties vandaan, denk je? Met seks en fetish. Iedereen denkt aan zweepjes, SM, BDSM. Tuurlijk zit dat er ook heel vaak wel bij. Maar iedereen heeft seksualiteit, mag ik hopen. Of misschien aseksueel, kan ook. Maar dat betekent niet dat het leer dat in eerste instantie bedoelt. Het leren kan ook gewoon voor aseksualiteit staan. En Ax, om het bruggetje te maken, was een voorstander van veilig vrije. Condooms uitdelen deden met z'n tweeën heel veel. Hij stond voor PrEP. En PrEP is gewoon het medicijn dat je kunt gebruiken om te zorgen dat je geen HIV krijgt. Zodat je gewoon kan vrijen zonder dat er iets gebeurt. Hij wilde ook op Curaçao een PrEP-project opzetten. Dat ging hem enorm aan het hart. Laten we even luisteren wat hij daarover te vertellen heeft. Ik denk dat het mij meer aangreep toen ik van een stichting Cura Plus op Curaçao te horen kreeg dat een jongen van 13 net geïnfecteerd was met het HIV-virus. Ja, het deed echt wat met me. Ik dacht van, nou, dit kan gewoon niet. Op een gegeven moment, iemand belde mij om te vragen, ja, je hebt het telkens over HIV. Wat is dat? Dacht ik, oké. Ik had iets van 12 man aan de telefoon en niemand wist wat HIV is. Het woord HIV kennen ze niet, maar wel het woord AIDS. Dus we zijn er al lang nog niet. Nee. Wat wilde hij daar bereiken? Wat wilde hij bereiken? Hij wilde bereiken dat mensen beseffen dat HIV geen AIDS is. En dat is veilig vrije. He, dat je best wisselende contacten kan hebben. Of als een condoomscheut, dat er echt nog een ding is. Een PrEP-tablet zorgt ervoor dat jij niet AIDS kan krijgen. En als mensen dus AIDS hebben en undetectable zijn, dus HIV-besmet zijn en undetectable zijn, kunnen ze niet meer doorbesmetten. Dus hij wilde eigenlijk HIV en AIDS uit de wereld helpen. Mm-hmm. Daar was hij heel druk mee. En dat kan hij niet in zijn eentje. Er zijn nog steeds mensen die er heel druk mee zijn. Maar ja, ik weet dat die jongen van 13, dat hij dat er continu over had. Want dit komt uit het filmpje van de Pride. Je hoort ook de emotie in zijn stem. Ja, en dan brak zijn stem gewoon. Mm-hmm. Maar ook gewoon andere mannen, hè, mannen van 60 die een nieuwe relatie gaan en dan opeens ook HIV oplopen, die altijd veilig hebben en opeens wel HIV hebben, omdat ze niet denken, ja, ik ben boven de 60, hoezo zou ik PrEP moeten gebruiken? Nee, dat is best belangrijk. Ja. Wat laat Ax na, wat jou betreft, als je een monument voor hem zou mogen optuigen, wat zou erop moeten komen staan? Wees jezelf, wees trots op wie je bent en wees lief voor een ander en vraag echt aan een ander hoe het met die ander gaat. Want daar gaat het om. Vrijheid, jezelf zijn en draag wat meer leer, ook op straat. Prachtig. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ax Leto werd 42 jaar. Suzanne van der Laar, Miss Letter, Nederland 2019. Dank voor je komst. Dank je.